Արդեն ավանդույթ դարձած այսպիսի միջոցառումները, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները իրենց ռազմահայրենասիրական ծրագրերով, Պաշտպանության բանակի ռազմահայրենասիրական և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ համատեղ անցկացնող այսպիսի միջոցառումները մերում են նրան, որ ենթակա անձնակազմը, ինչպես Ստեփանակերտի կայազորում գտնվող զորամասերը, այնպես էլ առաջնագծում մեծ ոգևորություն են ապրում, լսելով հայրենասիրական բնույթի երգեր, դիտելով պարեր, լսելով նաև ասմունքներ, բավականին ոգևորիչ է, և այն, որ զորամասեր են այցելում հենց այնպիսի կանայք, ովքեր ժամանակին ունեցել են կորուստներ, դրանց խոսքը և ազդեցիկ է, և պարտավորիչ, կարծում եմ մենք այսպիսի միջոցառումներ իրականացնելով կարող ենք միասնական ջանքերով հասնել այնպիսի նպատակների, ինչպիսիք են ազգային գաղափարների տարածումը անձնակազմի շրջանում, ազգային ավանդույթների տարածումը յուրաքանչյուրի ընտանիքում, ինչպես նաև զորամասերը մեր կամաց-կամաց իրենց հստակ ավանդույթներն են ձևավորում։ Դիրքի առորյան կազմակերպումը համաձայն հաստատված գրաֆիկի, տղաները քաշ տեղակ են իրավիճակից, յուրաքանչյուր պահ, յուրաքանչյուր օրվա վարքյան պատրաստ են իրականացնել իրենց առաջ տված խնդիրը, նույնիսկ հակառակորդի ոտնձգության դեպքում պատրաստ ենք նրան հետ շփրտելու։ Անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակը բարձր վիճակում է, իմ կարծիքով առանց ոչ մի խնդիրի, առանց մեկ վարքյան մտածելու կարող ենք կատարել մեր առջև դրած բոլոր խնդիրները։ Առորյան կազմակերպում է մարտական դիրքում սամոված կարգով ու ամենօրյա ծառայությունը իրականացում է դիտորդները սամոված տեղերում, իրենց ջերմադիտարկման տեղերում, դիտարկում են իրականացնում, հակառակորդի շարժերը գրանցում են սամոված տեղերում, կազմակերպված ծառայությունը իրականացվում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի մեր մարտական դիրքում։ Առավել լարված իրավիճակներում ազնակազմը իրեն դրված խնդիրը կատարում է բարձր մակարդակով համաձայն մարտական աշխարհի, եթե իհարկե հակառակորդը բացահայտ հարձակումը իրականացնում, դրա համարժե կատարում են իրենց խնդիրը, ու մենք հաստատ կապացուցում ենք հակառակորդին, որ մենք կարող ենք իրաց մի ոտ դրածը շահել շփրտենք հակառակորդին։ We'll be right back.